مرفوعات بیان ده مرفوعات سی دی و تا باشم اول سی بیان و دفع بس مفعیل نمارا فعیل تلفظ صحیح که فعیل مخشک فعیل چا تا وی ما آغا اسم تا وی حقیقتا نسم وی او که تا نسبت اسنات پا منا ده نسبت سرا چه نسبت تی فیل و تا شوی وی خو نسبت بل اصالا بل طبعنا چه توابیه پا اوزی نسبت تی فیل یا ده شبی فیل شوی وی او دا فیل و شبی فیل و پا دنا چه بی مخی خوی او دا تقدیم وی وجوبی نوعی وجوبی نوعی او دا پا دنا مخشی پا تقدیم وجوبی نوعی سرا او وی هم پا طریقہ دے قیام سرا علا جهت قیامی ہی بھی پا دے جهت بندے چی دا غفلو پا دے فائل پر رسوی قائم بھی جهت قیامی ہی بھی سمانا چی سغاو دے چاوی معلومی بھی یا پا معنا دے معلومی شوی لکا اس میں فائل شوی صفت مشباش پیش کنا دا نمونا چیز اخر اس فائل ہے اس فائل تعریف مزدہ کن ہر آغا اسم تیئی چی دای دتا نسبت تی فیل یا دے شبی فیل شوی او فعل او شبه فعل په د په دنا وی مخشه په دنا څه وی مخشه او دا تقدیم وجوبی نوعی دی داس نه چې مبتدا اعتراض باندې وکړي کله وخت په مبتدا نه خبر مخشه نه تقدیم وجوبی وی او وجوبی نوعی دا نه د په در رجلون شه مبتدا ورسته دو خدا په دغه یو خاص سره شه چې کله مبتدا نه کراش عام قانون خدا نه چې هر چې ته مبتدا وی خبر په مخشه او په فعل شوه فعل شوه کاند چې همش او هر فعل نه فعل څه وی هم مخشه تقدیم وجوبی نه وی او په طریقه ده قیام سره طریقه ده قیام سره شغال دي چي او وی هو دا اسناد بل اصاله به طبعا چې متوابع په څه شي او زی زکه چې اغه ا تعریف نه کو توابع او نه پښه داخله وي په فایل شي برکه تابع دي فایل پر به شي على جهت قیامه اے اسنادا واقعا على طریقه قیام الفعل او شبه اسنادن واقعا على تتشوي دي اسنادن واقعا على جهت قيامه قيام الفعل او شبه به اي سوچ کے دا على جهت قيامه دا جار مجرور کے شوی دي او جار مجرور چپ عبارت کوم شو کی شی پاشل بودی وی دی اعراب محلینا نو اعتراض ور دی چلتا اعراب محلی شتا کیم اعراب کیم محل کیم محل شلای پدې دې موږ خپل اعراب نه جوړ کړی ځکه جار خو اول خو جار مجرور په جار باندې په جو مجرور اعراب جوړ کړی ځکه مجرور دی په دا جار سره د مجرور غونډ باندې خو اعراب نه جوړ کړی اعراب محلي دی ځکه اعلی حرف حروف جار خو ممنی دی نو دا په محل دی اعراب شوی محل دی اعراب شي ته تم ورو ډو څه شي نور سر څه دروازه ورو ډو دروازه ورو ډو بس على جهه قيامه نوبد على جهه قيامه دا بدر کوم شسبه کښې په کوم مخرج دی چې دا خو منصوب دی په محل د نسب شي چې محل د نسب شي دی چې شاه به منصوب چې دی مو منصوبات خود ویل لستی دا نسب په کومه طریقه سره دی وی چې نسب بنا بر مفعول مطلق دی دا على جهه کې مو مفعول مطلق دی اوس نه دی پر دی اوس نه دی پر څوک شو مفعول مطلق متوجه شته کړه اعتراض پر چې مفعول مطلق چا ته یې فعل مذکور په دمن مشتمل دی کبه د استعمال د کول نه سمانه د مفعول مطلق کو د دنه جوز وی او فعل مذکور ورته کول وی لکه ضربت ضربن په ضربت څه ده دا ش ضربن هه پرته او خالی ضربن خو نه ده په شی نسبت ال الفاعل هه ده او زمانه ده تاسو ګنه ضربن خو صرف ناجوز ده او اوس نه ده خو مشتمل په اسناد مشتمل ده نه علا جهته کې به څنګه د مفعول مطلق شو دای چې دا مفعول مطلق ته په اعتبار د موصوف محذوف سره موصوف سره مقدر ده چې اسناد ده نو دا څه شي اوس نه دی الیه الفعل اسنادن علی جهت قیامی اسنادن علی جهت قیامی اس اعتراض پر دی چې شا علی جهت قیامی دا تر د اسنادن پر څه وکه کوي غام او صفات کوي نو چې دا صفات وکه کوي نو دا سو جار مجرور خو صفات وکي کیږي په اعتبار د متعلق سره وکي کیږي خامخا او چا پر متعلق کوي فنا اوس دا یو خبر وکي کیږي او صفات وکي کیږي یو څه خو وکي کیږي نو على جهته کې چا پر متعلق بلی یو په دمخ شي اوس نه دا پر بلی به تقدیم د صفت پر صفه موصول ځکه چې مرتبه یې مخ شو اوس وا چې معمول یې مخ شو خدای عملو رد مخ شوی نو على جهته کې په اوس نه دا پر د جوت رو خو سره دا مقدم ده خدای او على جهته کې په مخ شو نو په خپل موصوف نه صفت مخ شو په صفت په موصوف نه مخ شي او کدا چیرته په دغه اورس نه دغه اسنادن پر څه کې نو موصوف صفت سره یو شایف موصوف صفت سره څه کړو یو شایف او سره چې موصوف صفت سره مغایرت نو دې پر ته جواب کې چې د علاجیت کې امین نه د اوس نه دا پر متعلق او نه په اسناد پر دې پر متعلق بل څه کړو روبو څه چې واقع انده نو دا معنی شو اوس نه د الیه الفیلو چې اسناد ودی فاعل ته د فعل شو یا د شی فعل اسنادن واقعا على جهت قیامی بھی دا سے اسناد چاہو واقعی پہ طریقہ دے قیام سارا نبو بھی دے دستا اے اسنادن واقعا على طریقہ دے قیام الفیل او شیبی پہ دست طریقہ سروا کرشو پہ طریقہ دے قیام دے فیل او شیبی یا پہ طریقہ دے شیبی فیل بھی ہی پچا پرے پہ دے پرے نئے اسنادن واقعا على طریقہ دے قیام پہو بھی دسے کنا شاہدہ قیامی ہی شیئی زمین راجی کو فیل تا او چا تا شی به فعل دا او دوا شینه ته زمیر راځي شو اخ مو ته سوي چې مرجع دوا وي زمیر مو د تسنی ور راځي کای او ته زمیر وی راځي شو مش دوا شینه دی ها جی مش خو فیلو شی به فعل کدی او قیامی هی به هی قیامی هی قیام به فعل او د شی به فعل به هی په دی فعل او دا کیم شای نه کیم شای چې متعدد په او سره ذکر شي اخته زمیر چې ورته کوي یا مفرد ورته کوي پوه شئ کنه قیام الفعل او شبی به ای بل فاعل په چا پر قائم وي فطریق قیام به ای یکون علی جهت المعلوم دا دغه اعتراض اعتراض دا ور دي شي چې سماتا زیدون ماتا زیدون ا کیا موږ خدای تر ملي میږي دا فعل دنا صادر وي دا فعل دی فاعل نه وي نو ما تا زیدون زید څه شو مرش اوس دا مرخ دنا صادر نه دی بلکې مرخ پته پر قائم دی پته شله مرخ صادر دی ملک الموت دا یو مرخ کړای دی مرخ دنا دی کړای کسه ضرب زیدون شي ټیک تو دا ضرب په زید پر قائم دی دا ضرب د چا نه صادر دی زید نه ځکه چې خوال د څه دی کړی دی ما ته زیدن شو دا عمر خو زید نه دی کړی او سرا د دې چې د فاعل دی مفعول نه دی مفعول فاعل دی خو تعریف نشو په ساده ځکه چې قیام یې نشته قیام خو دا معنی وي چې دنه دا غفل څه وي صادر وي دې پر دایره وچه چې ته قیام مرز دک چې څه غو چا وي معلوم وي چې کدن صادر وي او کنه وي پوه شو کنه څه څه غو چا وي ول مراد کوم نه فطریق قیام به ان يكون على صحه المعلوم او علامه في حكمه طریقات قیام دادو چې دا صحه د معلومه ویو او علامه في ما في حكمه یا په حکم د چا شي وی لك اسم فاعل وصفته واختر ذا بهذه الكيف او په دې کې سره اختلاط وش عن مفعول معلوم يسمى فاعله لك زيد في ضرب زيد على صحه المجهول والاحتياج الى هذا القيد دا د پدې اعتراض چې صدا کتفو د مفصل کتاب نارو جرا شوی د کافیا او صاحب مفصل چدای په خپل کتاب شه د د اعلی جهت قیامی هی قید نه دی لگاولای نو کافیا خو دی نه مخوزه نو د ویل د مخالفت یې نه وک په کور د صاحب مفصل چې کدا کین نه خدای دن لگای د خدا کافیا دی کتاب نارو جرا کړی ته دا کجدا ٹھیک تو خو دل دا داخل خلاف شه کړای دی ا دې په نظریه شه سره اختلاف دی ا اختلاف دا دی چې صاحب مفصل چدای دا مفول مالا بسمه فایل اوسه نه ای بفایل دا د فایل څه څنګه دا ورک شمیر کړای دی لہذا علی جهت کمی بکای در نه دی لگاوله او مصنف یې جنا دند مستقر قسم د مرفعات شي د پښه داخله نه دی دې وجه نه چې شوی دی دا علی جهت کمی کای څه کوشه ولګو ا دغه اختلاف ته نظر دی وجه نه دا کای څه دی لگاوله سو یی والاحتیاج الى هذا القید انما هو على مذهب د په مذهب دی چې من لم يجعله داخلا في الفاعل چې دای په فایل څه داخله نبی کر مصنف و اما على مذهب من جعله داخل في و مذهب دي شت سكت سكرتوي داخل كرتوي لك صاحب المفصل فلا حاجه الى هذا القيد ما يجب ذي كي تتنشط بل يجب ان لا يقيد به بل كدا يجب واجب ذي بدا من سنكو مقيد كبي وي هنا بيد كبدا من مقيد كبي خواب وزي واخذ فايل سكرتوي شمر كرتوي مثل زيد في كما زيد مثل زيد في كان زيد لقد زيد قد تركيب شيء كما زيد زيد ده زيد صدا يو ده زيد في كما زيد ده راح شارخ راسته لاي ده شارخ راسته شارخ ده زيد في تشكته ده شارخ راسته اصل شيء براد اصل مثل كما زيد زيد اعتراض بوردي شيء مثال ده مطابق كما اصل صار نش كما زيد خفايل نه تخ مثال جبر كوي فايل غير كوي نو كما زيد فايل نه كما زيد جمله ده سرنګ ته مثال ده فايل غزه دې پر شاري دی او کچې ساتل ته دا وان کما زید مثال نه دی په کما زید شې صرف سکه زید دا مثال دی دا فاعل شو چې موږ شو نه فعل دی کما او په دې پر قائم هاله په طریقې دی قیام هي پوښښ کړم مس زید فی کما زید سلام الله متوجه شم مثل زید مثل زید دا زیدون مده چه شایدی؟ پیشی ندی بگه نا؟ او مثل ورده مضاف ده مضاف نیه خو مجرور رایی بکو ده چه مثل زیدین بکرو مثل زیدین آسان اولا؟ دا مثل ورده مضاف ده زید خو مضاف نیه بی مضاف نیه مشا؟ مجرور باشا آسان اولا زیدن نه خدا زیدن دوتا مثل زیدن پا کرو مثل زیدن لکا زید کسا پچاشه پا کام زیدن زیدن جر پا کرو مثل ورطا مضافت احرابا حکایی زیدن را مثل زیدن فی کاما زیدن فعاد مثال لما اسند الیه الفعل ومثل ابوه فی زیدن قائمون ابوه دیتا تو خوکا زیدن قائمون ابو ترکیب وکا زید قائم ابو هو زید زید قائم قائم ابو هو قائم زید قائم جدا مضاف ابو هو مضاف مضاف الیه دغه ما شاء الله صحیح توګه توګه عمر فاروق صاحب زید قائم ابو هو زید قائم خبر مبتدا خبر لا خبر اول خبر اول شو تور شي دبلغا تسنا ولا وشا تركيب وكا مبتدا كان صار ايش فايل او مزاوده دايتش دا فايل ايش تشد برا بيدر شبي جمله خبر شلي برا دي مبتدا زي اذا ابو وصل دا فايل دا اسم دا اسناد بتد قائمون شو هي الطريقه دي قیامی هی بیداشی بی فلوٹا مدار مغاشا موسنا شا بوشا کنا نزبتی وشا فعادا مثال لی موسنا دلی شی بی فل وشوا والاسلو فی الفائل دا بل احکام بیانا گی دی فیل دی فائل افائل تعریف وش افائل سا وشوا تعریف وش بس مختلف احکامی بیانا گی یو حکمی دا بیانا گی چی فائل شی اصل دادو اولا او اصل پا منا دی اولا و ما ینبعی سرا تدای دا فایل تاسو وی ورنځ دی یی فیل سره دا ټچ لګی دلای وی او یی فیل د په میاشه دا فصل په برشي سره نوی ا بل شای داسه شای چې د معمولات دي چاره وی د فیل لګی په داش سره دا فصل ویلی زکه دا کل جوز دی منل فیل فایل د فیل سره جوز دی لفظن ها او معنا لفظن سره غلای لفظن دا است لکه په ضرب تشته نوی نه چا به ته د کسرا ورکړه ابته دی له کا غوندای ورکو سکون دی ورکو ویل دی ورکو ای دی وجنا دی ورکو چې دینه تا پر لګه دلیوا او د شدت اتصال د وجنا کل جز ګرځي دلایو به ته والی دی هر بای په خاطر وکلا فی ما هو کل کلمت واحده نو د کل کلمت واخدای چې ګرځي خپل میز د شدت اتصال د لفظ دی وجنا خو د مخ شخر ته سکون ویل دا دلیل دی چې لفظ هم متصل دی او معنی متصل دی زکا فیل دی اغه تصور دی فیل بایل بفایل نه نشی کېدلای چې نسبت ته تصور دی فیل کې خو نسبت ال فایل دی به څنګه وي نو لفظن او معنا او فیل بایل بفایل نه موجودی شي هم نو دای کل جوز دی دای دی فیل نه سره او جو کل جوز چې شو نو لہذا متوجه شته وتا چې دای په شان دی جوز شو نو لہذا جوز و خپل کول ته سوي ورنل دی نو دغه اصل دا جدای دی فیل ته سوي خو ویره چې معنی د اتصال نه نوی موجود کما نه اوه بیا خو نوی ورنځي دلتا اصل کو منا دے اولا و ما ينبعی سر رہے اولا و شا خبر آدھا جو فائل دے فیل تسیبی ہاں کچھرے اور کا اولا و خبر آدھا است اولا چشو دے منا دو جی کرنا کدے بے نجدے ہم بیا جی ایزا دو مثال کسا زرابا زیدون عامر ہے زرابا زیدون عامر زرابا فیل زیدون عامر نی او کداست ہو چی زرابا عامران زیدون بیا ٹک تو خلاف خلاف اولاد خلاف اولاد اولاد ادو چې فاعل په فعل مفعول نه تکا تکا کل جوز ده ايش ده ته سال دوا نه سیدا کل جوز په څه غره اچ اولا خداست کلا کلا ته تقدیم واجب شي کلا وخت تقدیم څه واجب شي چې عارض نشي بیا اولا نه ورته وجوب نه مخشه کوي ورته تاخير ورود به څه نه ده او کلا وخت تاخير واجب وي تقدیم یې معنی وي خو دا عوارض دی وجه نه چې یا معانې د تقدیم روشي یا معانې د چا روشي تاخیر روشي که معانې د تقدیم وي بیا خو تاخیر واجب شو او که معانې د تاخیر وي بیا تقدیم واجب شو دا زونته خبره ده کته نظر د معانې نه چې وکسې بیا په دشه جواز الامرین دی خو په دشه د تقدیم اولا دی په تاخیر عام صورت داسې خبرې عام صورت کله وخت بیت معنی روشي بیا تقدیم واجب شي زره صورتین شي مزل صورتین شي بیا سوال تاخير واجب تاخير واجب پدا پښه تا نو دای سي والاصل اصل في الفاعل اي ما ينبعي دای برا چی دای ورسي والاصل في الفاعل ان يلي الفعل قاعده دا دو اصل په فاعل شدا چې دای د فعل تسوي ور نشدي وي تراس به ورږي چې دا ورسته یې نه تخپل عبارت ده پداش ضرب غلامه زیدون ضرب غلامه زیدون ضرب غلامه زیدون دلتا خو فاعل فلتا نه دی ورنځدی تو چې اصل په معنا دی قید سره وي او خلاف ته قید خو نه دی جایز خلاف ته قید نه دی جایز او دلته خدای غلای دی ته خپل دی عبارت ورکوي چې دا ترکیب جایز دی و من ثم جاز ضرب غلامه زیدون دا ترکیب ته څه بلی جایز بلی خو چې جایز بل خو دې اصل نه خلاف نشو یا قید نه خندای قید نه دی او ته چې اصل په فایل شدا چې دای فلته سوي ته خندای نه دی نو دې دې پرې کو چې اصل په معنا دی اولا و ما ين بای سره اصل په معنا دی قید سره نه دی خو څنګه اولا و ما ين بای دادو چې فل فایل د فلته سوي خو څنګه بیا و تراس په ورش بیا په ورش زرب ا څنګه دی ضربه زیدن ضربه زیدن ضربه زیدن آغا سرای چاو ہویا زید ہویا ایس دلتا سوچ گا دلتا دا ہو مفول بھی دے اور سے زید سدے سارا دے دو چی دلتا اولادا ندو چی تا فائل پا فیل نسکا مفول نسکا بلکہ دلتا تاخیر سدے واجب دے بہتا سرنگا چی اولادا دو بلکل تا خو مخش کولی مانی گی اید پر ادا جاو کچھ ازا لم یمنع مانی اون من التقدیم که دی تقدیم دینا چنو که مانی موجود و بیاوی نا مخش کولی بیاوی چکی اول تا مانی موجود ہے تا کابو مانی ہوتا بیان کچھ دلتا زمیر متصل دائی اس کا فائل پر مخش کولی اتصال پر چا بندی جی انفصال بندی جی پوش کنا ندو بجینا شرح سی اصل پر فائل شدادو ایمائن بیان یکن فائل علی این لم یمنع مانی ہون این یلی الفعل چې دا فعل تاسو وی ایسا دلته څنګه چې په فعل شدا استو ای فاعل اسم فاعل شدا استو چې یخته پوره د په کور د جو فاعل د اسم فاعل تاسو وی ورنځ دی بیا ته خار کده کوم چې ماړه د فعل له المسند الیه ده مراد د فعل څه ته مسند الیه اجازه دې چې دته څه شوی نسبت شوی نو د مسند الیه بیا عام شاعر فعل هڅه وکړه شی به فعل شو چې د تراد ورده چې به دا مراد خو حوال نه داس وی تو دا فیل ذکر کو دل اصالت ہی دا کچھ فیل سو اصل ودی اصالت وجہ نہ فیل ذکر کا کنی مراد صرف فیل نہ ہے کا فیل بھی کچھ بھی شی بھی فیل بھی اے المسند الیہ اے یکون بعدہم دا دفعہ دے اعتراض کو اے یکون بعدہ سر بیا دفعہ دے اعتراض اعتراض ور دی چے الا منا نش دے کاول ان یل ير فیلا چے دے فیل تسی بھی نش دی متصل دے فیل سرا پر سرا لگے تلے دے نو الہ خدا سکے دیشتی چی دائی پا فیل نہ سکے مخشے کے اے مخشہ ترہ پا ورنش دے کے بیاویلہ چی فائل فیل تسا دے ورنش دے او چی ورس ترہ پا کے بیاویلہ چی این یا لیہ پا دو سرہ شیستے مالی چی نو دا خدامانو شبه تقدیمی و حجی ایشی و بچه نا ای یکونو این یاد فیل سمانا ای یکونو بعدا خو فکر دخمه تکڑی وچه فائل خو تقدیم پا فیل بندی جایز ندا دی فائل تقدیم پا فیل بندی سن ندا جایز ندا دخمه مقشه دا سوا هاں کڑیو دا پا بیس من غیر ان یتقدم علی شیء آخر من معمولاته غیر دینا چه مقشه پتا مندی بل شای دی معمولات دینا ایتا دی معمولات دینا چه بل شای پیسا شیا متوجه شی ایتا پا معمولات شو بل شای مرکت دا مندی دفت اعتراض کو جا الرجل جا الرجل اعتراض پا وردی چه دا رجل فائل نه او سرا چه فیل تا خبر نجده نده بل شای پی مقشه چه سی چال فلان و دا کا چه مقشه دا مانا چه پا معمولات دی فیل نه بل شای پیسا نوی مقدم نوی دا خو خرف دی دا خو دا معمولات دی فیل نه دی دا خو دا جوز دی پا دا بند داخل دی نا چه پا دا بند بل شای دی معمولات دی فیل نه چه نوی مقدم نوی ای اوین غیر این تا قدم علی شای و ناخره من معمولاتی ویلی لانه کل جوز من الفیل زکا دا دی فیل نه دسته لکا جوز لشدت اختیاج الفیل لی زکا چه دی فیل جوت خجات و دتا وینه حاجت دی کنا او يدل على ذلك او پدمن دلیل سره اسکان اللام فی ضربت و ضربت و ضربت شی لام سکنه کنا ویل لانه لدفع توالی اربع حادث دا د پر میر وړه چې توالی دفع دی توالی د اربع حرکت شروع فی ما هو بمنزله کلمت واحد خدا دلیل دی چې دای کل جوز دی فال ذلك قیدم ز دکړه چې اصل او اولاو ماین بعید دی چې دای د فعل تسوی نو مرتبه د فاعل د مالی مکلا مرتبه د فاعل چې شو چې فعل ته ورنځي چې د فعل سره لګیدل مرتبه د مرتبہ خود مالی مکلا اے سرشا دا ترکیب جائز ہے ضربا غلامہ ہو زید ترکیب سر کہ ضربا فعل غلامہ ہو دا مضاف ظرف رہے دا مقول به مقدم ہو زید دا ترکیب لے جائز ہے سارا دے چ دا ہو ضمیر دے غائب دے دا خود وز زید ترجہ کہ زید خورست دے او مرجع خو مخش ضروری دو تقدم ذکر و لفظن و معنن و حکمن دستو کنا دل تا خو زید برس ازمان قبل ذکر ہو جنہ دے ادمار کو بزیک صرف لفظن روغه رد باتن ده ځکه چې په معنا شي مرتبه د فایل مو معلومه کړی د غلام لاسو دو مقصد ا دې فیر سره لګیدل نو مرتبه په دې بس ادمار کو بزیک لفظن روغه نه څه رد باتن ا دې را پیدا روغه په دې څنګه او دا ترکیب معنی ده چې ضرب غلام هو زیدن دا ترکیب سره ضرب فعل غلام هو زمزم د فایل شي او زیدن ویل څه کچ لازم شي ترنګ لفظن ها لفظن ها مخشش زکه چې لفظن خو زید رس ده او مع حکمن ها رتبتن ها زکه چې مفعول ده مفعول ده غلام هو فاعل ده نو دا په مرتبه شه مخشش ده زید په مرتبه شه بسره از مار قبل ذکر لفظن او رتبتن د جمهور په نړۍ سره ده اگر چې خوش نه جنی صاحب دې وسه بلی جایز بلی لکه جزا ربه عني عدي ابن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل پس دې جایز بلی دې چې زمار قبل ذکر لفظن او رتبتن سره جایز لکه جزاء ربه جزاء ربه عني عدي ابن حاتم بدلا دا ورکو ربه رب دي عدي ده زمير عدي ابن حاتم درجه ده بدلا دا ورکو رب دي عدي ابن حاتم عني دې موي طرفنا عدي ابن حاتم ته خدای بدلا ورکو جزاء زرګ ده کلاب العاويات پشان دې بداله دې ایک سپیچ هغه پیچ وساړي تک وقت فعل خدای ته بدلا ورڅدو ور کړی هانو سپایر غپیږي وړي دي یو څه بدلا دي سره یو څه ولي پاتې شو ولي دا بدلا ده ته خدای څه کو خبره په جز کس جزا رب هو شه دی دا رب هو دي جزا دي پر سره پایل او دا هو زمير رسي عدي ابن حاتم کس دی هو مو فل بيدي اته شګه مو فل بيدي نو لازم شسه شي از مار قبل ذکر او سره د پښور شروع راي فسيخ بلي کلام دی فسي بلي کلام پر چې دا روغه مري میز د چې زمار قبل ذکر لازم ول بتن سره جائز دی دا څه کوي اخوش ته نه دي جمهور ته یي چې دا خوشر دی او په ضرورت شری دی نه په ضرورت پر شر خبر دی چې په نشي نه شي یا جوز فی شر مال یجوز فی طيب پښه کړه یو جو ادوم جواب دا وکړي چې زمار قبل ذکر ستان دا جزاء رب او شهو زمير چه درجه دی دا جزاء فعل دی ادر دی پورا مصدر چې جزاء انده جزاء مصدر په شبرته کنا د دې قبيله دی عدلو هو اقرب للتقوى نه دی عدلو هو هو د مرشد راځي دی عدل تر راځي چا پاید نو جزاء رب الجزاء هو زمير اجي جزاء تر راځي نو لازم مار قبل ذکر استعانه پښه کنا صحیح فلذلك الاصل الذي لدي كي دي وجنا ته يك تجي تقدم الفاعل شاهد تقاضا کچھ فاعل مخشي على سائر معاملات الفعل بطل معاملات چا مند جازا جائز دي ضرب غلام هو زيد دا ترکیب جائز دي ضرب غلام هو زيد ویلے لتقدم امر جائز ضمیر امر جائز ضمیر مقصد چا زيد نا رتبہ تن فلا يلزم الاضمار قبل ذكر مطلقا بل لفظا فقط صرف ضرب غلام وذلك جائز ودا بالکل صحیح جائز وامتنع ضرب غلامه زيد دا ترکیب معنی دی ویلے لتاخر مرجع ضمیر اذا مرجع ضمیر رسد چا زيد دا لفظا ورتبہ تن فيلزم الاضمار قبل ذكر لفظا ورتبہ تن وذلك غير جائز خلاف للاخ فشوى ابن جنه ادری خلاف کڑے مو مستندهما او دې دې دلیل چې دای په ذالک قول الشاعر دا قول دی شعر جزا ربه بدل د ور قرب د عني يم طرفنا عدي ابن خاتم جزاء الكلاب العاويات پرشان دې بدل ور کول دی کی سپتا چا غاسو کو هم عاويات غبي جا او د عاويات يا عاديت منا دشمني کوي کی پښه کرا يو عادي الكلاب پښه کرا لنرکل جی عوا بالبزم بان غپدین کس بھی وقت فعل خدای دا چار کڑی دو سمانا دا بدلائی سر کڑی دو اس دول تک اسا رب ہو شو زمین چیتا راج دے عادی بن حادم دے آئی مفر بھی دے او رب ہو فائل دے جادے پرا اس مار قبل ذکر سر روگائے لفظنا اور رتباتن دو سر روگائے اے دکر جواب دارا چی بین نحادا لزرورت شہر ضرورت وجنا خبری جگڑی سدی پڑھ رہی اور المراد عدم جوازی فی سعۃ الکلام مشد عدم جواز فی سعۃ الکلام شدی نہ پو ضرورت شہری سے وہ شو کنا یہ جو ادوام جو داور کے بننا اللہ رسول دمن من ان ذمیر ہے جو العادی بل الى المصدر الذي يدل عليه الفعل اے جزاء رب لا جزاء اے مدد کبیر دے اے دلو هو حق جزاء جزاء اللہ